NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. Twijfels hebben over het nemen van je vaccinatie en dan heel erg ziek worden. Het overkwam Jefferson van der Heijden. Ik spreek hem zo en vraag hem hoe hij nu naar corona en naar vaccineren kijkt. En met Diederik Gommers praat ik over de gesprekken die hij voert met patiënten die twijfels hebben bij het vaccin. Is het NOS Journaal Casper Meijer. Een van de kinderen die gisteren zwaar gewond raakte bij een explosie op een boot in het Groningse Kropswolde is overleden. De explosie gebeurde gistermiddag in een haven bij een camping. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek, zegt Erik Drent, loco-burgemeester van Midden-Groningen bij Radio Noord. We moeten het eigenlijk gewoon afwachten. Ik heb contact met de mensen van de camping. Als daar nog verdere nazorg nodig is, dan kunnen we daar als gemeente natuurlijk ook bij assisteren. En via de familieagent contact met de familie wat eventueel hun behoefte is. En daar laat ik me door leiden. In totaal raakten 6 mensen gewond, onder wie 3 jonge kinderen. 4 slachtoffers liggen volgens de lokale burgemeester nog in het ziekenhuis. Het Griekse leger gaat meer materieel inzetten om de felle bosbranden te bestrijden. Naast 500 militairen worden ook tientallen vliegtuigen, helikopters, drones en bulldozers ingezet. En er zijn al 80 brandweerlieden uit Frankrijk ingevlogen. Het vuur heeft de historische ruïnes van Olympia niet bereikt, maar het gevaar is nog niet geweken. Ook in Turkije zijn nog altijd hevige bosbranden. Uit diverse landen worden nu blusvliegtuigen ingezet. Turkije heeft die niet zelf. Nederland heeft 2 blushelikopters gestuurd naar Albanië. Ook daar zijn bosbranden. De effectiviteit van het coronavaccin van Moderna neemt een half jaar na de tweede prik nauwelijks af. Uit eigen onderzoek blijkt dat het dan nog voor 93% effectief is. Dat is vrijwel hetzelfde als de 94% kort na de tweede prik. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 3400 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 587 meer dan gisteren. Het aantal is relatief hoog omdat er sprake is van een inhaaleffect. Niet alle positieve tests van de laatste dagen zijn goed geregistreerd. De GGD Hollands Midden heeft aangifte gedaan tegen Willem Engel vanwege bedreiging. De voorman van de actiegroep Viruswaarheid riep op Twitter mensen op om foto's te maken van GGD-medewerkers op vaccinatielocaties. In het Zuid-Hollandse Lekkerkerk is dat gebeurd. Volgens de GGD was dat zeer intimiderend. De Delta-variant van het coronavirus is volgens onderzoekers van het Maastricht UMC 4 keer besmettelijker dan het oorspronkelijke coronavirus. Volgens een van de onderzoekers is die besmettelijkheid niet eens zulk slecht nieuws, omdat de Delta-variant mensen niet veel zieker maakt. Het feit dat die wel besmettelijker is aan de ene kant, maar aan de andere kant het vaccin goed tegen lijkt te werken, maakt eigenlijk dat je eigenlijk een variant in omloop hebt die het liefst, ja, laat ik maar even zo zeggen, zou willen houden. Omdat doordat hij besmettelijker is, maar niet extreem, drukt hij als het ware de meer ziekmakende op dit moment de markt uit. Eerdere studies zeiden dat de Delta-variant tot wel 1000 keer besmettelijker zou zijn, maar dat is dus onjuist. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar cel tegen Syriëganger Shovan W. De vrouw van 27 uit Den Haag wordt verdacht van deelname aan terreurorganisatie IS. Ze reisde ruim 6 jaar geleden af naar IS-gebied. Na haar aankomst in Syrië trouwde ze binnen 2 weken met een Nederlandse Syriëganger uit Delft. Sinds november vorig jaar zit ze vast in Nederland. Zelf ontkent de vrouw alle betrokkenheid en zegt ze dat ze alleen voor haar man heeft gezorgd. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Het weer bewolkt, maar soms ook zon. Lokaal vallen wat felle buien, mogelijk met onweer. Het is 21 tot 24 graden. Vannacht nieuwe buien. Het koelt niet verder af dan naar ongeveer 14 graden. Morgen vooral in de ochtend buien. Het wordt dan maximaal 22 graden en het waait stevig. En op de weg. Helene Geest, goedemiddag. Hoe is het daar? Goedemiddag, Lara. Ja, er zijn wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A1 van Amersfoort naar Hengelo bij Twello. De weg is daar helemaal dicht. De politie is daar onderzoek aan het doen naar dat ongeluk. Je hebt een kwartier vertraging, maar je kunt er dus helemaal niet door. Dus je kunt beter omrijden. Dat kan het beste over de A50 en de A28. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven is de vertraging een half uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Kost je ook een half uur vanaf Schiedam. En door het ongeluk op de A1 zijn veel mensen om gaan rijden. En dat veroorzaakt weer file op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen bij Wilp. Daar is de vertraging 20 minuten. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Heartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik heb nog even gewacht, even aangekeken wat het allemaal deed. Omdat het toch iets nieuws is en niet veel tijd is geweest om het te fabriceren, zeg maar. Deze mevrouw heeft lang getwijfeld, maar de prik uiteindelijk toch genomen. Ze is niet de enige die twijfelt. Lara Rensen. Er zijn natuurlijk ook mensen die uiteindelijk ervoor kiezen om geen vaccinatie te nemen. Maar dat kan gevolgen hebben, want je zou dan doodziek kunnen worden. Zulke patiënten treffen artsen deze weken op de IC's aan. Daar schrijft de Volkskrant vandaag over. We hebben het er eerder over gehad in Nieuws & Co deze week. Denken deze mensen met de kennis van nu er anders over? Daarover praat ik met Diederik Gommers, IC-arts en voorzitter natuurlijk van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Meneer Gommers, goedemiddag. Goedemiddag. Ziet u dat mensen anders denken over het vaccin als ze zelf heel erg ziek zijn geworden? Ja, ze zeggen dat, hè, ze schrikken. En ze hadden natuurlijk nooit gedacht dat het hun zou overkomen, dat ze in het ziekenhuis. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk heb ik er dan misschien niet goed over nagedacht. Dan had ik het wel moeten doen. Dus ja, mensen hebben soms spijt van hun eigen gedachtegang. En dat zijn mensen die het goed te pakken hebben, die soms wel dubbele longontstekingen hebben beademd moeten worden. Wat komt u tegen? Ja, dat is het vooral. Hè. Dus de mensen die naar het ziekenhuis komen kunnen thuis niet meer aan, omdat ze zo benauwd zijn en dat ze extra zuurstof nodig hebben. Dan ga je naar de gewone afdeling. Daar lig je al of niet een paar dagen. En als het dan nog verder achteruit gaat, kom je naar de intensive care. Ja, en dan nemen we de ademhaling over, plaatsen we een buisje aan het beademingsapparaat op je buik en lig je lange tijd in slaap en proberen we de beademing weer af te bouwen. En vraagt u wel eens aan mensen waarom ze dan het vaccin niet willen? Nee, want daar gaan wij niet over. Dus wij vragen wel heel netjes uit of mensen gevaccineerd zijn. Maar dat is gewoon belangrijk voor ons. En want wij bepalen ook de antistoffen. Omdat er ook weer een medicijn is dat we monoclonale antilichamen kunnen geven aan mensen die helemaal geen antistoffen hebben. Mm-hmm. Dus voor medisch gezien vragen we het uit. En dat bepaalt al of niet de behandeling. Maar wat de reden waarom is iemands persoonlijke gedachtegang, daar gaan wij niet over. Dus nee. Dat, tenzij de familie het spontaan vertelt in een verhaal, maar wij vragen dat niet uit. Blijf bij ons, meneer Gommers, want ook Jefferson van der Heijden had ervoor gekozen om zich niet te laten vaccineren en werd vervolgens heel erg ziek. We hebben nu contact met hem. Meneer van der Heijden, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het nu met u? Ja, wonderbaarlijk. Goed. Wat fijn om te horen. Want hoe erg bent u eraan toe geweest? Slecht. Heel slecht. Wat was er? Vrijdag. Ik was klachtenvrij. Ik had corona. Ik was klachtenvrij. We hadden de GGD nog gebeld hoe het zat. Ik was al meer dan 48 uur klachtenvrij. En het ging eigenlijk de goede kant op. En ik kon alles weer. En vrijdagavond ga ik met mijn vriendin lekker op de bank liggen. En foute boel. In een uur bestek van anderhalf, twee uur. Met foute boel, wat bedoelt u? Nou, geen zuurstof meer in het bloed. Zuurstof toegevoegd, de ambulance moest komen. Het was gewoon. Ik lag op bed, mijn vrouw lag. Ik was naar bed gegaan, dat ik me niet goed voelde. Mijn vrouw zat op de bank. Het is dat zij bij me kon kijken en ik had nog geroepen: het gaat niet goed, denk ik. We moeten wat gaan doen. En als zij niet 112 had gebeld, dan had ik die nacht, denk ik, niet. Die had ik thuis zeker niet overleefd. Nee. Zo. En in het ziekenhuis, wat is daar geconstateerd bij u? Ik ben afgewezen door 4 ziekenhuizen, omdat er geen plek was, omdat er geen personeelstekort, door de vakantietijd, dat kan. En toen ben ik gelukkig bij het Erasmus terechtgekomen in Rotterdam. En daar ben ik heen gebracht met spoed. En toen kwamen ze erachter dat ik geen antistoffen aanmaakte, dus het was dubbel pech. Mm-hmm. Dus het zag er somber uit, de kans op herstel was klein. En toen kwamen ze met een experiment, een medicijn. Een cocktail heb ik toen gekregen, ja, en dat heeft mijn Heeft u zeker leven gered? Want u was zo iemand die zo'n dubbele longontsteking had en gewoon niet meer goed kon ademen en dus beademd moest worden. Dat is een hele spannende tijd geweest, denk ik, voor u, of niet? Ja, het is een hele gekke film. Een hele slechte film. Het heeft heel goed uitgepakt voor mij, gelukkig. Ja, fijn dat ik met u kan praten. En zou het, hoe kijkt u daar nu tegenaan? Zou u het met de kennis van u anders hebben gedaan en u wel laten vaccineren? Ja, het achteraf verhaal, tuurlijk. Maar je kan niet achteraf kijken. Het is mij overkomen. En natuurlijk, ik zeg, iedereen moet zich vaccineren. Het is superbelangrijk. Ik heb gezien wat het kan doen met je. Mm. Het virus, het is een sluipmoordenaar. En daarvoor dacht u dat het... wat er gebeurt. Want wat dacht u daarvoor dan? Waarom wilde u geen vaccin? Ja, ik niet willen. Ik denk, het overkomt maar niet. En het valt allemaal wel mee. En ik vind het veel te opdringerig. Het wordt voor mijn generatie, denk ik. Dat is de generatie die niet vaccineert, wat ik het idee heb, wat ik zie. En die als je ons te veel pusht, heb ik het idee, dan gaan we er juist tegen in. Het wordt een beetje te veel opgedrongen. Oké, dat is interessant. Laten we even teruggaan, als u dat goed vindt, meneer Van der Heijden, naar meneer Gommers, IC-arts. Wat vindt u daarvan, meneer Gommers, dat meneer Van der Heijden zegt, want hij heeft een aantal beweegredenen genoemd. Hij dacht, dat het overkomt mij niet. Maar hij vond ook de campagne te opdringerig. Snapt u dat? Ja, dat zit wel in onze cultuur. Hè. Wij willen heel graag zelf mogen beslissen. Is ook heel belangrijk. En daarom moet je ook zo oppassen dat je niet te opdringerig wordt. Maar meneer Van der Heijden geeft ook aan dat met de kennis van nu en wat hij meegemaakt heeft, dat hij het dan wel zou doen. Dus ja, het blijft een uitdaging hoe je dan de goede snaar bij iedereen raakt. Want het is echt ongelooflijk belangrijk dat als je het vaccin neemt, dat je dan de kans dat je ernstig ziek wordt is minimaal. Hè? Mm. De vaccins beschermen 97% tegen ziekenhuisopnames en IC-opnames. En daarom is het zo belangrijk. En ja, je weet het niet van tevoren. Het staat niet op je voorhoofd dat jij degene bent die er zo ernstig ziek van wordt. Nee. Want meneer Van Heijden, was u verder gezond? Ja, zeker. Ja, dus dat droeg ook bij natuurlijk aan het gevoel, dat gaat mij niet overkomen. Ja, ik had deze niet aanzien komen, nee. En wat had u wel over de streep gehaald? Want u zegt, de campagne was veel te opdringerig en dat past gewoon niet bij deze generatie. Hoe had het dan gemoeten, wat u betreft? Nou ja, dat weet ik ook niet, mevrouw. Kijk, ik ben overtuigd in het ziekenhuis. Ik heb problemen, ik maak geen antistoffen aan. Ik weet nu, in het ziekenhuis heeft meneer Bart Reinders, die heeft mij het zo duidelijk uitgelegd wat het met je doet. Dat het niet, je hebt er alleen maar belang bij. Hij heeft het gewoon maar heel duidelijk uitgelegd wat het vaccin doet. Ja. En ik heb het echt nodig. Maar iedereen heeft het nodig, zie ik nu. Het is gewoon superbelangrijk dat het gebeurt. Want is dat ook wat u nu tegen uw vrienden zegt, die misschien ook sceptisch zijn? Ik heb een hechte vriendengroep en die hebben dit van dichtbij meegemaakt. We zijn heel veel zieken, want we zijn bij elkaar geweest. Er zijn veel vrienden ziek. Alleen, ik ben dusdanig ziek geworden en iedereen is daar heel erg van geschrokken dat het zo dichtbij komt. Iedereen heeft een afspraak gemaakt van mijn vriendengroep nu. Iedereen. Nou, dank dat u met ons wilde praten, meneer Van der Heijden. Dank voor uw verhaal. Nog even terug naar u, meneer Gommers. Want u zei net, ik vraag in mijn ziekenhuis niet naar beweegredenen. Het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen noteert waarom mensen zich niet laten vaccineren om zo inzicht te krijgen in beweegredenen van mensen. U bent daar dus niet voor, begrijp ik. Ja, kijk, wat het lastige is, kijk, de vraag... Kijk, iedereen mag zelf beslissen en het is iemands persoonlijk besluit en dat is je recht en dat is heel belangrijk. En ik vind op het moment dat jij als arts door gaat vragen, die patiënt is wel afhankelijk van zijn arts. En dat is een bepaalde verhouding. En daarom vind ik dat je daar heel voorzichtig moet zijn. Dus als het een medisch zinvol is om het door te vragen, dan vind ik dat het kan. Mm-hmm. Maar je moet oppassen omdat je een afhankelijkheidspositie hebt. En ja, mensen, bedoel, het staat vrij in ons land om het vaccin te nemen, ja of nee. En dat is een belangrijk goed. Kijk, wat meneer Van der Heijden ook zegt, met de kennis van nu en zijn hele vriendenkring, laat zich nu vaccineren. Nou, dat is belangrijk. Dus we moeten meneer Van der Heijden gebruiken eigenlijk om anderen over de streep te trekken. Maar het blijft ieders besluit van zichzelf. Snap je? We kunnen niet opleggen. Nou ja, en wij spreken vandaag meneer Van der Heijden. Hij heeft ook zijn verhaal gedaan in de Volkskrant. Maar we merken dat het heel lastig is om deze groep te bereiken. Waar ziet u nog kansen? Nou ja, dit soort verhalen. Ik bedoel, ik zit ook met aandacht te luisteren naar meneer Van der Heijden. Dat zijn wel belangrijke dingen, snap je? En we nemen nu ook jongere mensen op. Het is natuurlijk op één hand te tellen. Maar het zou mooi zijn als we die voorbeelden, die mensen kunnen gebruiken om het andere mensen laten uitleggen, snap je? Het kan echt dat het jou overkomt. Ja, in de grootste gevallen is dat niet zo. Maar ja, je zal het maar net zijn. En ja, net zoals meneer Van der Heijden, hij heeft echt geluk gehad. Dat was kantje boord, als ik het zo hoor. Ja, want hij had ook nog die afweerproblematiek. Ja, nee, ik bedoel, dat is wat we nu meten. Ik bedoel, we hebben nu weer een nieuw medicijn gekregen van de farmaceuten, specifieke antistoffen. Dus wat we doen als mensen nu in het ziekenhuis komen en ze hebben nog helemaal geen antistoffen aangemaakt, dan geven we dit medicijn. En daar knappen ze heel snel van op. Mm. En dat is prachtig om te zien dat dat zo goed werkt. Ja. Dank ook, meneer Gommers, voor uw reactie. En Jefferson van der Heijden nogmaals. Dus dank voor uw verhaal. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Helene de Geest, je hebt wat ongeluk, hè? Ja, inderdaad. En de meeste problemen die zijn er toch wel op de A1 in de buurt van Twello. Want daar is de weg namelijk helemaal dicht door een politieonderzoek. Je kunt voorlopig beter omrijden via Zwolle over de A50 en de N35. Daardoor ook file op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen bij Wilp. Vanaf de aansluiting met de A50 is de vertraging 25 minuten. Er is meer nieuws. In Myanmar zijn in een jungle de afgelopen weken minstens 40 lichamen gevonden. Zo meldt een VN-gezant aan persbureau Reuters. Enkele lichamen zouden tekenen vertonen van marteling. Sinds het leger op 1 februari de gekozen regering van Aung San Suu Kyi omver heeft geworpen, zijn bij protesten honderden mensen om het leven gekomen toen het leger die protesten neersloeg. En het rondreizende theaterfestival De Parade zal dit jaar niet in Amsterdam neerstrijken. Het festival zou in de hoofdstad volgende week vrijdag van start gaan. Maar de organisatie laat via Instagram weten geen vergunning te hebben gekregen. Het rondreizende theaterfestival heeft wel Eindhoven, Den Haag en Utrecht aangedaan. En het wordt volgens nog opgebouwd, ook in Rotterdam. En je had al broeken, shirts en banken met een panterprintje. En sinds kort zijn er ook panterklompen. De Brabantse Marie-Louise en haar man verkopen klompen die ze met de hand beschilderen. Een paar weken geleden begonnen ze met een panterprintje. Inmiddels hebben ze al meer dan 100 paar verkocht van die klompen. Niet alleen vrouwen willen ze hebben. Dit is klopmaat 29 centimeter met schoenmaat 44-45. Ja, ik geloof niet dat dat dames zijn die erop lopen. Dus deze gaan echt naar de heren toe. Volgens Omroep Brabant wordt de panterklomp vanuit alle hoeken van het land besteld. Maar ook daarbuiten, zoals bijvoorbeeld uit Frankrijk en Gran Canaria. Het is in Tokio inmiddels nacht. Afgelopen uren hebben we kunnen genieten van prachtige successen bij het atletiek. Op de Meerkamp wisten Anouk Vetter en Emma Oosterwegel voor een sensatie te zorgen door beide op het podium te landen. Vetter pakte zilver en Oosterwegel pakte brons. En Team NL kon ook goud bijschrijven op de wielerbaan, zag wielercommentator Sebastian Timmerman. Dit is de mooiste finale. Dit is de Olympische finale. Dit gaat om de erfenis, de opvolging van Elis Lichtlee. Wat wordt de tactiek van Sjanne Braspennings? Wordt het zoals Elis Lichtlee dit deed? Namelijk naar de kop gaan, Senko en daarna die koppositie niet afstaan. De Braspennings gaat goed mee hoor in het wiel van Mitchell. En ze houdt Alice Andrews achter zich. En ze heeft de snelheid. Dat heeft ze al laten zien. Kom op, Sjanne, doe het in de laatste 250 meter. Rij alles nog één keer uit dat lichaam. Op weg naar wat? Op weg naar wat? Op weg in ieder geval naar een medaille, want ze ligt nog altijd op één. En Andrews komt er niet omheen. En hier komt Sjanne Braspennings. En die gaat Olympisch kampioen worden. Op de Keirin. Ik ben op een moment gegaan dat ik dacht dat ik moest gaan. En ik hield het tot de streep. Ik weet het niet meer. De opvolger van Elis Lichtlee is 30 jaar en heet Sjanne Braspennings. Ja, dat was een prachtige medaille. Later meer trouwens over deze medailles en het verhaal van Braspennings. Eerst naar Frankrijk. De Franse Grondwettelijke Raad stemde zojuist in met een wetsvoorstel waardoor de coronagezondheidspas tot minstens 15 november van kracht blijft en vaccinaties verplicht worden voor zorgmedewerkers. Het is een omstreden voorstel en leidde tot veel kritiek in Frankrijk. Daarom praat ik met correspondent Frank Genoud. Frank, welke maatregelen worden er ingevoerd met dit wetsvoorstel? Nou, in essentie gaat het om die twee maatregelen die je net noemde. In het wetsvoorstel wat de regering heeft opgesteld en wat nu dus bij de Constitutionele Raad lag, staat dat zorgpersoneel straks verplicht mag worden om zich te vaccineren. Doen ze dat niet, dan kunnen ze bijvoorbeeld geschorst ook worden. En ten tweede, cafés en restaurants kunnen straks een vaccinatiebewijs of testbewijs, kunnen niet, moeten dat vragen aan alle bezoekers die binnenkomen. Dat zijn de twee essentiële onderdelen van het wetsvoorstel. En de Constitutionele Raad heeft daar vanmiddag over gezegd, die maatregelen mogen genomen worden. Dat is niet in strijd met de Franse grondwet. En het Franse parlement keurde het wetsvoorstel al goed op 26 juli. Al veel eerder is de Raad overal mee akkoord gegaan. De Raad is op grote lijnen, die twee belangrijkste punten hebben ze groen licht gegeven voor de maatregelen. Er zijn wel kanttekeningen geplaatst bij een paar invullingen van de maatregelen verder. Een van de dingen die de regering ook wilde doen is mensen die zich positief laten testen, die positief getest worden in Frankrijk, die een gedwongen 10-daagse isolatie opleggen. Nou, daarvan zegt de Constitutionele Raad, dat gaat veel te ver. Dat mag niet, want dat zou zonder tussenkomst van een rechter zijn, terwijl het wel opsluiting is. Dat mag niet, zegt de Raad, dus dat is van tafel. Het tweede is dat de Franse regering ook mensen met een tijdelijk contract in de zorg dat contract wilde ontbinden als die mensen zich niet laten vaccineren, wat dus moet. Nou, dat mag niet, zegt de Constitutionele Raad ook, want dan maak je verschil tussen werknemers. Werknemers met een tijdelijk contract en werknemers met een vast contract. Dus die contracten ontbinden van interimkrachten mag niet. Daarentegen, zorgpersoneel gewoon dat in vaste dienst is, in een ziekenhuis bijvoorbeeld, en dat zich niet wil laten vaccineren, mag wel geschorst worden en daarvan mag ook het salaris worden ingehouden. En ik zei net al, er is veel kritiek in Frankrijk op deze wet. Wat zeggen mensen daarover? Er is ontzettend veel kritiek. Je weet het, er zijn 3 weekenden achter elkaar op zaterdag steeds al tienduizenden mensen op de been in heel Frankrijk, in alle steden, in zo'n 150 à 200 steden wordt er gedemonstreerd. De laatste zaterdag waren er zelfs meer dan 200.000 mensen. Ja, deze mensen zullen daar niet blij mee zijn, want deze uitspraak, dit vonnis van de Constitutionele Raad is natuurlijk een steun in de rug voor president Macron, voor zijn regering, die met dit beleid gekomen zijn. Zij vinden dat het nodig is in de strijd tegen corona. En dat zegt die Constitutionele Raad ook hardop. Dit soort maatregelen, ja, die zijn misschien omstreden, maar nodig om de strijd van corona te winnen. Dus dat is een steun in de rug voor de regering. En dat zal niet goed vallen bij de demonstranten. En ze gaan zaterdag weer de straat op. Goed. Frank Genoud, dank je wel. NPO Radio 1. Nieuws en call. 8 minuten voor 17:30. Veel festivals zijn afgelast. Dat is inmiddels wel duidelijk. Daar is veel reuring over geweest, ook in Nederland. Maar in Den Bosch gaat het theaterfestival Boulevard wel van start, zag verslaggever Mark Hamer. En daar worden duizenden mensen verwacht. Er hangt op deze donderdagmiddag al een gezellig festivalsfeertje in het Zuiderpark in Den Bosch. Met muziek komend uit de diverse tenten op het terrein. Nina Aalders, programmeur. Ja, het is toch gelukt. Jullie zijn er. Ja, het is ongelooflijk. We staan hier gewoon met tenten, met langzaam binnenkomend publiek. Met makers die druk in de weer zijn met de laatste dingen. Dus we zijn ontzettend blij dat dat is gelukt. Maar de grote vraag is, hoe kan dat nou, een festival? Een festival midden in een natuurramp. Ja, precies. Ja, we hebben eigenlijk vanaf vorig jaar ingezet op 1,5 meter. En op het ontwikkelen van een festival rondom die regel. En het blijkt nu dat we daar goed mee hebben geschoten. Ja, we hebben allemaal nieuwe tenten ontwikkeld. We staan hier te midden van allemaal echt nieuwe theaters. Die met deze maatregelen in acht toch een bepaalde intieme theaterervaring waarborgen. Jij hangt met jouw badge om en het staat er ongeveer bij, alsof je een Olympiër bent die een medaille heeft gehaald. Is dat een beetje het gevoel wel vandaag? Het voelt een beetje alsof we de Olympische Spelen van de festivals aan het aftrappen zijn. Ja. Bij de ingang van de theaters worden de QR-codes van de telefoon gescand. Wat test u nou? Ik test of deze mevrouw wel werkelijk 4 kaartjes gekocht heeft. En geen coronabewijs? Nee, dat doen we niet aan. Dat doet u niet aan. Nee. Maar hoe is het nu voor de mensen dat ze weer naar de boulevard kunnen? Ik word er wel heel blij van. Hoe voelt het weer dat dat kan? Nou, fantastisch. We hadden het al net over. Natuurlijk, net als iedereen, denk ik, op dit festivalterrein. Had u het verwacht dat het nog kon? Jawel. Als je maar een beetje oplet op afstand en zo, dan is er nog heel veel mogelijk. Het is natuurlijk lekker met zo'n weer en lekker buiten. Dus het ziet er hier ook ontzettend leuk uit, vind ik. Ze hebben er toch iets moois van gemaakt zo. De angst weg, dan maakt de harten groot. En in het theatertje onder de naam Zuid is Eva van Pelt bezig met de laatste voorbereidingen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben echt keizenuwachtig. Ja. Ben je dat nou? Ja, echt zeer. Daar heb ik altijd wel een beetje last van aan het begin van zo'n reeks. Maar het is wel zeker meer dan anders. Het is gewoon heel lang geleden. En er gaan hier straks zitten hier mensen op deze stoeltjes. Ja, even de zaal in kijken. Jij gaat op het podium staan met de band. Ja, met Koen en Emiel en Remo. Ja, en dan kijk ik de zaal in en dan zie ik wel overal van die stoeltjes met plastic schermpjes ertussen. Ja, het is een ander beeld dan je gewend bent, hè? Ja, ja, ik vind gewoon al heel erg veel mensen die hier straks komen zitten. Dat is vooral heel graag. Hoeveel komen er in hier? 72. Ja. Ja. Het is gewoon heel onwerkelijk. We gaan straks hier live weer iets meemaken met een groep mensen die allemaal op één plek in één energie gaan zitten. En die dat samen gaan uitwisselen. En dat is heel lang geleden. Ja. Ja. Maar heel fijn dat het weer kan. Het is heel, heel erg fijn dat dit festival wel door kan gaan. Ja, dan hoor je de afgelopen weken wel niet festivals. Hoe was dat voor jou? De afgelopen weken heb ik niet meegekeken, want ik dacht dat gaat niet. Nee, we gaan gewoon doen dat het doorgaat en als het niet zo is, dan bellen ze wel. Maar nee, dat trok ik niet meer op het laatst. De adem ingehouden en de adem mag er nu uit. Ja. Nou, knallen. Dankjewel. Ja, succes. En mooi, en lelijk, en schoon. Mens, zet de toon. Ik zet het op. Theatermakers staan in het Zuiderpark in Den Bosch en op andere plekken in de stad tot en met 22 augustus. Van Blondie, Heart of Glass. En straks het Braziliaanse Hoge Rechtshof stelt een onderzoek in naar de president van het land, Bolsonaro. Hij wordt verdacht van het verspreiden van nepnieuws. Blijf luisteren. Schrik je van de tarieven van jouw accountant, krijg je te weinig aandacht van jouw accountant. Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bankgiro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bankgiro Loterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Het is half zes, Casper Meijer hier met het NOS-journaal. De Franse Grondwettelijke Raad heeft de nieuwe omstreden coronawet grotendeels goedgekeurd. Dat betekent dat er binnenkort onder meer een vaccinatieplicht komt voor Franse zorgmedewerkers. De afgelopen weken gingen tienduizenden mensen de straat op uit protest tegen de wet, omdat ze die te ver vinden gaan. Een van de kinderen die gisteren zwaar gewond raakte bij een explosie op een boot in het Groningse Kropswolde is overleden. Het gaat om een meisje van 5 jaar. In totaal raakten 6 mensen gewond, van wie 3 jonge kinderen. De politie heeft een man opgepakt voor het bedreigen van familieleden van de vrachtwagenchauffeur die vorige maand een Rotterdamse motoragent doodreed. De opgepakte man zou het gezin van de vrachtwagenchauffeur hebben bestookt met telefonische en schriftelijke bedreigingen. En het Openbaar Ministerie eist 3 jaar cel tegen Syriëganger Jovan W. De vrouw van 27 uit Den Haag wordt verdacht van deelname aan terreurorganisatie IS. Ze reisde ruim 6 jaar geleden af naar IS-gebied. Sinds november vorig jaar zit ze vast in Nederland. Dankjewel, Casper. Op de weg, Helene Geest, hoe is het inmiddels met de ongelukken? Ja, er zijn er in ieder geval geen meer bijgekomen. Maar we hebben nog steeds wel de problemen op de A1 van Amersfoort naar Hengelo bij Twello. De weg is daar nog steeds dicht. De politie doet daar onderzoek en het gaat ook lang duren, waarschijnlijk tot na 7. Verkeer richting Enschede en Hengelo kan het beste omrijden via Zwolle over de A50 en de N35. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor een kwartier oponthoud. En verder vielen op de N344 Apeldoorn-Holte bij Deventer. Daar is het oponthoud 25 minuten. En Marco Verhoef natuurlijk voor het weer. Ik heb vandaag alles wel langs zien komen. Dus past wel heel erg bij het weerbeeld, hè, van de komende tijd. Ja, inderdaad. Dat heb ik ook. Toen ik thuis wegreed, dacht ik eerst nog van leuk zonnetje. Wat een prachtige dag. Toen zat ik in de auto en toen zag ik van die enorme bloemkoolwolken ontstaan. Beetje donker. Dat gaat zo meteen fout. En die buien die hebben we inderdaad ook gehad. Niet overal in het land. De meeste in de noordoostelijke helft van het land. En daar zat ook wel wat onweer bij. Die buien die trekken nu langzaam weg en zullen de komende uur ook wel weer gaan verdwijnen, omdat het weer minder weer aan het afkoelen is. Ja, en dan zijn die buien de voeding kwijt. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Ik wil niet zeggen dat het droog blijft, want er komt een lage drukgebied boven de Britse eilanden te liggen. En de storing die daaromheen krult, die trekt laat vanavond en in de nacht al het land in. Er zal ons morgenochtend dan weer langzaam verlaten. Dat betekent dat de buien die daarbij horen morgen in de ochtend weer via het noorden wegtrekken. Maar daarna is het zeker niet droog. Er ontstaan nieuwe buien met kans op onweer, tussendoor een beetje zon. Ja, en dan in de loop van de middag dan wordt het van het zuidwesten uit minder nat en met vaker opklaringen. Zo'n 20 graden, dat is mager, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Mm. En het waait morgen ook nog eens flink. In het weekend? Ja, ik zou heel graag zeggen dat het prachtig weer wordt. Maar is niet zo, hè? Ja, het is hetzelfde? Het is meer van hetzelfde. Wisselvalligheid dus. Dat betekent uiteraard dat er ook wel mooie momenten zijn met de zon erbij. Maar buien op beide weekenddagen en op beide weekenddagen zo'n 20 graden. Begin volgende week nog niet direct wat verandering. Maar zo ergens halverwege de week moet het toch wel een tijdje droger gaan worden. Met wat meer zon en waarschijnlijk ook wat hogere temperaturen. Maar of we ook al aan die 25 graden moeten gaan denken, dat vind ik nog een beetje ver gaan. Dankjewel, Marco. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Wie meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VillaXL.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:04 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Het Braziliaans Hoge Rechtshof gaat president Bolsonaro onderzoeken. Het hof doet al langer onderzoek naar de verspreiding van nepnieuws door de regering. Door uitspraken waarin Bolsonaro beweert dat er bij de verkiezingen volgend jaar fraude zal plaatsvinden, besloot het hof nu ook de president zelf onder de loep te nemen. Correspondent Wies Ubachs in Rio de Janeiro. Wies, wat zegt dit onderzoek over de positie van Bolsonaro? Nou, in eerste instantie, het is natuurlijk slecht voor zijn reputatie. Hè? Want er lopen meerdere onderzoeken tegen hem in het, op het Hoge Rechtshof. En ja, hij doet natuurlijk, hij doet voortdurend tegenstrijdige en omstreden uitspraken die de publieke opinie in beroering brengen. Dus dit draagt bij aan dat imago van een president die voortdurend met iedereen overhoop ligt. En is in te schatten wat er gebeurt met de uitslag van zo'n onderzoek? Zou dat bijvoorbeeld kunnen leiden tot impeachment, het afzetten van de president? Dat heeft nogal wat haken en ogen. Dat gaat niet zomaar. Eerst gaat het Hoge Rechtshof dus onderzoeken. Als het Hof tot de conclusie komt dat er een rechtszaak tegen de president moet worden geopend, dan moet eerst de procureur-generaal, hè, het hoofd van het Openbaar Ministerie, daartoe overgaan. Die moet dan een officieel verzoek indienen om tot vervolging over te gaan. En daar zit eigenlijk de belangrijkste kink in de kabel, want deze man, Augusto Aras, is benoemd door de president, door Bolsonaro, en wordt beschouwd als een politieke vriend. En tot nu toe heeft Aras nog geen stappen genomen in andere zaken om het de president moeilijk te maken. Dus ja, of het in dit geval wel gebeurt, is zeer de vraag. Mm-hmm. En je zegt, er gebeurt van alles rondom Bolsonaro. Bij wat voor schandalen is hij nog meer betrokken? Ja, hij ligt al langer met het Hoge Rechtshof overhoop. Eigenlijk sinds zijn ambtstermijn, die begon in januari 2019... Heeft hij magistraten aangevallen om het hof in discrediet te brengen. Want het hof, zeg maar, daar heeft hij de minste invloed op. Hè. Het bestaat uit 11 magistraten, waarvan er op dit moment nog maar 1 is die door hem is benoemd. En het hof kan het hem moeilijk maken. Dus hij is erop gebrand om het hof in discrediet te brengen. Om de positie te verzwakken. Mm-hmm. Vervolgens speelt er sinds ruim een jaar een zaak rond de zoon van de president. De federale politie heeft de zoon in onderzoek wegens corruptie. En uit videobeelden van een ministerraad is gebleken dat Bolsonaro heeft geprobeerd om invloed uit te oefenen op de gang van zaken van het onderzoek. Dat is natuurlijk ook een serieuze zaak. Mm. En verder speelt er nog rond de vaccins een zaak die hem in problemen kan brengen. Het is algemeen bekend dat Brazilië heel laat is begonnen met de aankoop van vaccins. En er is nu een parlementaire commissie aan het werk om te onderzoeken hoe dat allemaal komt, wat er allemaal mis is gegaan bij de aanpak van de coronacrisis. En er zijn aanwijzingen dat er geprobeerd is om vaccins te kopen en smeergeld te bedingen. Okay. En Bolsonaro zou er van afge hebben geweten en zou niets gedaan hebben om dat te voorkomen. Waarom zegt hij trouwens, Bolsonaro, dat er fraude zal gaan plaatsvinden bij de verkiezingen, waardoor er dus nu een onderzoek komt van het Hoge Rechtshof naar die uitspraken? Ja, hij probeert op allerlei manieren de verkiezingen verdacht te maken, omdat hij achterstaat in de peilingen. Degene die de voet dwars zet is ex-president Lula. Die staat in de peilingen op ruim 40%. En Bolsonaro zelf staat in de peilingen op iets van 28% of 29%. En de algehele verwachting is dat hij de verkiezingen niet zal kunnen winnen. Dus hij moet op een andere manier proberen om de uitslag verdacht te maken. Om mensen te laten geloven dat het niet deugt. Ja, bij voorbaat dus. Dankjewel, correspondent Wies Ubachs in Rio de Janeiro over het Braziliaanse Hoge Rechtshof dat een onderzoek goed doen naar president Bolsonaro. Aanvaring. Dat was de doodsoorzaak van de finvis die zo'n anderhalve week geleden werd gevonden op een schip in Terneuzen. Misschien heeft u dat toen meegekregen. De doodsoorzaak blijkt uit pathologisch onderzoek dat nu is afgerond. Ik praat erover met Lonneke IJsseldijk, patholoog van de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag, bioloog eigenlijk van de Universiteit Utrecht. Kijk, maar zeker pathologisch onderzoek, dus dat komt zeker. Oké. U heeft het pathologisch onderzoek gedaan. Ja, dat klopt. Wij met onze veterinair-pathologische collega's hebben dat onderzoek vorige week natuurlijk al gedaan ter plaatse. Hè? Dus ja. De autopsie zelf, het onderzoek waarbij we met het blote oog kijken. Maar we hebben toen ook allemaal kleine stukjes weefsels meegenomen terug naar het lab. En dat wordt dan dus nog onder de microscoop bekeken om te kijken of we op celbasis nog andere bevindingen hebben. Dus naast wat we vorige week al zeiden, is dat het dier hoogstwaarschijnlijk nog levend was toen het werd doodgevaren. Mm-hmm. Zagen we nu ook dat het dier een ontsteking aan de nieren had. Dat hebben we nog kunnen vinden. Mogelijk heeft hij daar dus wel wat last van gehad, maar we gaan er op dit moment van uit dat het dier redelijk gezond was, want had dus nog vers voedsel in zijn slokdarm. En ja, op het moment dat je doodziek bent, stop je wel met eten. Dus de conclusie is toch echt dat het dier vermoedelijk toch doodgevaren is. En want een botsing met een schip als doodsoorzaak is wel bijzonder volgens mij, want walvissen staan bekend als slimme dieren. Zo'n schip vaart, maakt geluid. Zou het kunnen zijn dat hij, omdat hij misschien wat ziek was, minder goed in staat was om te reageren? Ja, dat is wel, dat is goed mogelijk. Dat is een van de dingen die we dus belangrijk vinden om te onderzoeken. We kunnen het nu niet helemaal uitsluiten, ook omdat het dier al best wel rot was. Dus microscopisch onderzoek wordt dan heel erg bemoeilijkt. Maar dat is wel een van de scenario's mogelijk. De andere is dat we ook hebben gezien dat het een juveniel dier was. Dus aanvaringen met vissen of grote walvissen in het algemeen gebeuren voornamelijk met toch wel de jongere dieren. Dus ook de eerdere vinvissen die wij op deze manier soort van in Nederland hebben onderzocht, waren eigenlijk allemaal onvolwassen dieren. Dus het kan ook betekenen dat misschien toch die onvolwassen dieren wat hoger in de waterkolom voorkomen. Hè? Meer tijd aan de oppervlakte besteden. Of gewoon onervaren zijn en nog moeten leren hoe ze met schepen bijvoorbeeld om moeten gaan. En dat is voor dit jong helaas niet meer te leren. Maar dat zijn dingen die mogelijk zijn. Dit is nu één vinvis met één doodsoorzaak. U heeft ze wel vaker op de snijtafel gehad. Als we een beetje uitzoomen, wat kunnen we dan leren van vinvissen die worden aangevaren of op een andere manier in de bewoonde wereld stranden? Ja, we hebben inderdaad meerdere vergelijkbare cases gehad. En de gewone vinvissen komen eigenlijk ook niet in de zuidelijke Noordzee voor. Dus het is niet een Hollandse soort. Ze gebruiken onze water. Nou, misschien helemaal bij de Doggersbank, maar zeker niet zo ondiep als waar wij wonen. Dus het zegt eigenlijk iets over het gebied waar we denken dat het dier vandaan kwam. In dit geval vermoeden we dan de Golf van Biscayen. Vinvissen zijn nog eigenlijk een bedreigde soort. We hebben vinvispopulaties vroeger in de commerciële walvisjacht zijn de populaties toch wel erg naar beneden gegaan. En het zijn beschermde soorten. We willen graag weten waar de dieren aan overlijden. Dus iedere case vertelt ons iets over het individuele dier. Maar als we natuurlijk meerdere dieren kunnen onderzoeken, kunnen we uitspraken gaan doen over welke grootste bedreiging de populaties mee te maken hebben. En los daarvan is natuurlijk wetenschappelijk ook voor ons altijd reuze interessant om tal van vragen. Hè? Wat voor parasieten zitten erin? Hoe planten ze zich voor? Hoe oud worden de dieren? Dus er zijn ook nog heel veel vragen die wetenschappelijk ook heel erg interessant voor ons zijn. Ja, en staat u daar nou met een mesje dichtbij die vinvis, terwijl die half rottend is, stukjes weefsel eruit te snijden? Of hoe doet u dat? Nee, nu niet. Nee, nu niet meer. Nee, niet hoor, maar ik bedoel, dat heeft u wel gedaan, toch? Of niet? Normaal gesproken wel, ja. Dat lijkt me wel heftig. Als die verlicht, dan, ja, dat is heftig. Omdat wat we gewoon met dit soort dieren vinden, die walvissen zijn enorm. Dus normaal een bruinvissen, die kunnen gewoon netjes op tafel. En die zijn 1,5 tot 2 meter. Maar een gewone vins, die was bijna 15 meter. Dus er ligt echt een enorme bus voor je, waar je ook niet overheen kunt kijken. Dus dat is heel indrukwekkend. Dat zijn, het is een enorm dier. Dank voor uw verhaal en de toelichting, Lonneke IJsseldijk, bioloog aan de Universiteit Utrecht, over het onderzoek naar de dode vinvis die 1,5 week terug ineens opdook in Terneuzen na een aanvaring. Helene Geest, jou over ongelukken gesproken en de gevolgen daarvan op de weg. Ja. Hoe is het? Ja, vooral op de A1 bij Twello en op de omliggende wegen is er nog veel vertraging door dat ongeluk bij Twello. De A1 is ook nog helemaal dicht. Maar we hebben nu ook een lange file in het noorden op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij Drachten Centrum. Daar staat nu een kapotte vrachtwagen en vanaf Tijnje levert dat 1,5 uur vertraging op. Er is meer nieuws. Nederland kleurt niet langer meer donkerrood op de nieuwe coronakaart van Europa. We blijven trouwens wel rood. Dat betekent dat de beperkingen die andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Noorwegen, voor Nederlandse vakantiegangers hebben ingesteld, vermoedelijk wat langer van kracht blijven. De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, het Europese RIVM. On the night we kissed while walking back home alone, guess I missed some things. I called you up in the morning, guess where I spent the night. You thought I was sleeping around. Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? One of those summer nights you won't forget. We started fooling around, still doing it after 16 years. Through the good times and the bad, loving you is all I ever had, but it's all I need to get by. Didn't we just spark a fire? Didn't we just light? Didn't we just start something so beautiful? Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? Spark of Fire was dat van Danny Vera. In Turkije komt oppositiepartij HDP onder steeds grotere druk te staan van de regering. Veel HDP-politici zitten in de cel en lokale bestuurders worden ontslagen. De regering wil zelfs de partij helemaal gaan verbieden. Volgens president Erdogan staat de HDP gelijk aan de Koerdische terreurbeweging PKK. Maar critici van Erdogan zien het verbieden van de HDP als een onderdeel van een heksenjacht op de oppositie. Mitra Nazar maakte deze reportage. We rijden naar een gemeente waar de stem van de mensen is afgepakt. Dat zegt Meryem Yildiz. We zijn op pad met haar, 45-jarige breedlachse Koerdische vrouw. Ze rijdt rond in de gemeente Ergani. De plek waar ze geboren en getogen is en tot vorig jaar maart burgemeester was. Een van de twee co-burgemeesters, zoals de partij HDP het burgemeesterschap invult. Altijd een man en een vrouw. Merhaba. Maar het mocht niet lang duren. 11 maanden later werd Yildiz van haar post verwijderd. Zoals veel HDP-burgemeesters werd ze vervangen door een vertrouweling van Erdogan. Yildiz is aangeklaagd voor het maken van propaganda voor een terroristische organisatie, omdat ze meedeed aan protesten voor de Koerdische zaak. Dit is het lot van vrijwel alle Koerdische burgemeesters hier in het zuidoosten van Turkije. Ze worden beschuldigd van terrorisme, in verband gebracht met Koerdische strijders van de PKK. De terreurgroep waar de Turkse staat al decennia tegen strijdt. Het bewijs is vaak zwak of komt van anonieme getuigen. Maar duizenden HDP-leden zitten in de gevangenis. En de partij spreekt al langer van een heksenjacht op de oppositie. Of course, anything is terrorism. I mean, anything critical of the government, particularly with respect to the Kurdish issue, then you are either a terrorist or a supporter of terrorism. This is the cliché kind of accusation. Dit is Hishar Ussoy, HDP-parlementariër. Bijna iedereen die Erdogan bekritiseert, en vooral als het gaat om zijn Koerdische politiek, is een verrader, een vijand van de staat of een terrorist, zegt hij. Maar iedereen weet dat dit soort aanvallen, dit soort repressie, alleen maar bedoeld zijn om de HDP in diskrediet te brengen, zodat Erdogan aan de macht kan blijven. The use of judiciary as a political tool to repress the HDP, to undermine the HDP and make sure that President Erdogan stays in power. Nu is de kans groot dat de rechter binnenkort beslist dat de hele partij HDP illegaal wordt verklaard. Inmiddels wordt in pro-regeringsmedia alleen nog maar gesproken van de HDP-terroristen of simpelweg van de PKK als het gaat om HDP-leden. En intussen is Erdogan een nieuw charme-offensief begonnen in Diyarbakir, de grootste Koerdische stad in Turkije. Hij ging er vorige maand op bezoek. Hij wil hier de Koerden voor zich winnen. En traditiegetrouw kan hij rekenen op steun van een deel van de Koerdische gemeenschap hier. Zoals ondernemer Yunus Başak. We ontmoeten hem in de nieuwe kledingzaak die hij heeft geopend. En voor hem is Erdogan de enige die het leven hier beter kan maken voor de Koerden. Net als de regering is hij ervan overtuigd dat de politieke partij, HDP, financiële steun geeft aan strijders van de PKK. Hij herinnert zich de gewapende strijd in 2016 tussen de staat en de PKK hier in het centrum van Diyarbakir. Hij zegt, de wapens van de HDP hebben zich tegen mij gekeerd. Er is allemaal geen serieus bewijs voor. Volgens Ussoy is het ook grote onzin. The PKK uses violence for some political goal. We as the HDP denounce the use of violence. De PKK gebruikt geweld voor een politiek doel, zegt hij. Wij als HDP wijzen geweld af. Meryem Yildiz is dan officieel geen burgemeester meer hier, maar ze laat zich ook niet zomaar wegsturen. Het gemeentehuis is verboden terrein voor haar, maar op straat en op de markt is ze voor deze mensen hier gewoon nog de burgemeester. Deze grond is van ons, zegt ze. Wij zijn hier geboren, we zijn hier opgegroeid. We kennen elke steen. En nog meer dan de angst die ze ons proberen in te boezemen, zijn er de mensen die ons steunen. En dat geeft ons kracht om door te gaan. We hoorden Mitra Nazar vanuit Turkije. De 5. Voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Ik heb een kijktip weer voor thuisblijvers en mensen die niet van sport houden. Vanavond is de 3-doc Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs te zien. Op NPO 3 eind vorig jaar ontstond er ophef na een uitspraak van minister Slob. Hij zei namelijk dat reformatorische scholen homoseksualiteit mochten afkeuren. Dat schoot actrice Jorah Rienstra in het verkeerde keelgat en dus besloot ze aangifte te doen. Ze maakte een documentaire en sprak met verschillende jongeren. Eén van de jongeren is Maarten. Ik denk dat op de middelbare school, zodat ik dan pas achterkwam zo van wat een homo of zo, dat het dan is en dat ik dat dan had. Ik vind het wel even een pittig klinken als je zegt dat ik dat had. Dat klinkt alsof je een ziekte had. Voelde dat zo? Nou, ik denk wel. Ik weet niet. Mijn hele middelbare schoolperiode of zo was aan het bewijzen dat ik het niet was. Driedok is vanavond om 9:05 te zien op NPO 3. 4. Amerikaanse animatieserie Muppet Babies houdt de gemoederen in de Verenigde Staten bezig. De kindertelevisieserie zond deze week een aflevering uit waarin de Muppet Gonzo zich verkleedde als prinses Gonzorella. Een knipoog naar het sprookje Assepoester en een beetje spelen met de gendernormen. Dat viel niet zo goed bij de conservatieve politiek commentator Candace Owens. Zo twitterde ze dat ze het ziek en pervers vond dat de transagenda, zo zei ze het, via Muppet Babies bij kinderen wordt opgedrongen. Even een klein stukje van de aflevering. I don't want you to be upset with me, but I don't want to do things just because that's the way they've always been done either. I want to be me. Oh, Gonzo, we're sorry. It wasn't very nice of us to tell you what to wear to our ball. You're our friend, and we love you any way you are. Met of zonder jurk, Gonzo of Gonzorella, alle Muppets houden van hen. 3. De GGD Zuid-Limburg is een regionale campagne begonnen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met betrouwbare informatie over de coronavaccinatie. Ze hopen de vaccinatiebereidheid in de regio te verhogen en hebben daarom een aantal bekende Limburgers gevraagd om mee te werken aan de campagne. Een van die mensen is niemand minder dan Beppi Kraft. Ze heeft samen met muzikant Bert Storken het vaccinatielied gemaakt en het klinkt ongeveer zo. Laat ik met je zus wie Beppi. En dat ben ik. En de vrijheid kun weer terug. Leuke corbillen. En wie voor geen Limburgs verstaat, laat je prikken. Net als Beppi betekent het. 2. De Belgische hockeymannen dan. Die hebben vandaag 2 keer hun unieke gouden medaille gevierd. In de finale tegen Australië liep het na een 1-1 eindstand uit op shootouts. Dat was al nagelbijten. Maar toen de Belgen dachten dat ze er waren en uitzinnig van vreugde het veld opstormden om hun eerste Olympische gouden plak ooit te vieren, werden ze weer teruggefloten. Door de VAR, er was iets mis. De laatste shootout moest opnieuw. De Belgische keeper Van Asch had dus nog een keer de sleutel naar goud in handen. Wij moeten erin, anders is België Olympisch kampioen. En dat gebeurt niet. Nu is het wel een feit. En willen ze het weten ook. Weer is het Van Asch die goed zal op te letten. En België de Olympische titel bezorgt. Daar is hij dan echt. De eerste Olympische titel voor de Belgen. En ook de tweede keer hoor, was er uitzinnige vreugde bij de Belgen. 1. Ook wij hebben er weer een paar prachtige medailles bij. Goud, zilver en brons. Meerkampster Anouk Vetter en Emma Oosterwegen natuurlijk. Die wonnen vandaag respectievelijk de zilver en bronzen plak. En dat is wel echt historisch te noemen. En goud was er voor baanwielrenster Sianne Braspennings. Hoorde dat al eventjes eerder in Nieuws en Co. En natuurlijk eerder op Radio 1. Voor haar een hele speciale medaille. Want 6 jaar geleden kreeg ze een hartinfarct. Ze stond zelf behoorlijk versteld van haar prestatie. Toen ik over de streep ging, dacht ik echt, wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon Olympisch kampioen. Zeg maar, ik weet het niet. Even later kon ze het nog steeds niet geloven. Ze is wel ongelooflijk blij hoor met haar medaille. Heel blij dat ik weer gezond en gewoon een licentie heb om te kunnen fietsen, zeg maar. En dat het ook gewoon goed kan en dat mijn lichaam dat ook gewoon goed verwerkt. Ja, en het is echt waar. Ze heeft goud. Voor meer nieuws, kijk op nos.no. Meteen na 6. Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong willen een breder onderzoek naar de moorden op Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Straks meer. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik zit in mijn bootje en kijk omhoog naar de molen waar ik woon. Hij overleed 25 jaar geleden. Programmamaker en rasverteller Giet Jaspers. Ik herinner mij dat ik als kind alleen maar bang was voor het geloof. Docs brengt een ode aan Jaspers. Over zijn beklemmende jeugd in Limburg. Dan word je een man zonder wortels. En natuurlijk de natuur. Die natuur laat zo sterk zien dat daarna toch weer leven komt. En daarna weer leven. Deze week in Docs... Passages Passanten met Giet Jaspers. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Je stapt in een vliegtuig op een dag als alle anderen. En dit is hoe je verhaal blijft. Flight 49. Te zien in Internationaal Theater Amsterdam. Kaarten via ita.nl. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. Aanstekelijk, speels en ongelooflijk veelzijdig. Wie het werk van de Duitse kunstenaar Sigmar Polke ziet, snapt waarom ze hem een tovenaarsleerling noemen. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Een compleet overzicht van zijn omvangrijke werk in oplagen. Reserveer via debond.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. hoort u over de problemen met het inladen van bagage op Schiphol. Ik spreek straks met een bagagemedewerker die flink onder druk staat. En advocaten Onno de Jong en Peter Schouten zijn allesbehalve gelukkig met de manier waarop er onderzoek wordt gedaan naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Voor meer hierover het NOS Journaal, Casper Meijer. De advocaten blijven erbij dat het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries niet door Tjibbe Joustra gedaan moet worden. Het kabinet heeft hem aangesteld, maar de advocaten vinden hem niet onafhankelijk. Joustra was eerder als toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding verantwoordelijk voor beveiliging. De Jong wil daarom een andere onderzoeker. Bij grootschalige incidenten met grote aanzienlijke maatschappelijke en politieke implicaties hoort de staat onderzoek te laten doen door een onderzoeksteam waarvan de leden geen banden hebben of banden hebben gehad met diezelfde staat, wie instanties voorwerp van onderzoek zijn. Peter Schouten en Onno de Jong zaten samen met Peter R. de Vries in een team dat kroongetuige Nabil B. begeleidde. Een van de kinderen die gisteren zwaar gewond raakte bij een explosie op een boot in het Groningse Kropswolde is overleden. Het gaat om een meisje van 5 jaar. Dat zegt de loco-burgemeester van de gemeente Midden-Groningen tegen RTV Noord. In totaal raakten 6 mensen gewond, onder wie 3 jonge kinderen. De 3 volwassen slachtoffers zijn 2 mannen van 64 en 29 en een vrouw van 28. De explosie was in een haven bij een camping aan het Zuidlaardermeer. Volgens de camping-eigenaar ontstond er een grote vuurbal toen de boot werd afgeduwd door mensen op de kant. Nederland kleurt niet meer donkerrood op de coronakaart van het Europese RIVM. Vanwege het dalend gemiddeld aantal besmettingen is Nederland nu gewoon rood. De beperkingen die onder andere Duitsland, Frankrijk en Noorwegen hebben ingesteld voor Nederlandse toeristen blijven nog wel van kracht. Valentino Rossi stopt met motorsport. De 42-jarige Italiaan maakt het seizoen in de MotoGP nog af en zet daarna een punt achter zijn carrière van meer dan 25 jaar. Daarin werd hij 9 keer wereldkampioen. De politie heeft een man opgepakt voor het bedreigen van de familie van de vrachtwagenchauffeur die vorige maand een Rotterdamse motoragent doodreed. Hij zou het gezin van de verdachte hebben bestookt met telefonische en schriftelijke bedreigingen. De Franse Grondwettelijke Raad heeft de nieuwe omstreden coronawet grotendeels goedgekeurd. Dat betekent dat er in Frankrijk binnenkort een vaccinatieplicht komt voor zorgmedewerkers. Ook moeten inwoners en toeristen binnenkort een gezondheidspas kunnen tonen om toegang te krijgen tot onder meer cafés, restaurants en evenementen. De afgelopen weken gingen tienduizenden mensen de straat op uit protest tegen de wet, omdat ze die te ver vinden gaan. 18 leden van een Belgische studentenvereniging worden vervolgd voor de dood van een student ruim 2,5 jaar geleden. De toen 20-jarige Sanda kwam om het leven bij een ontgroening. Verslaggever Thomas Spekschoor vertelt wat er toen gebeurde. Sanda en zijn twee medestudenten moeten hier een gat graven. En dat gat wordt gevuld met koud water. Daar moeten ze vervolgens urenlang in zitten, terwijl ze urine en vissaus te drinken krijgen. En uiteindelijk moeten ze zelfs een levende goudvis doorslikken. Sanda stortte in tijdens de ontgroening en overleed later in het ziekenhuis. Het OM beschuldigt de 18 onder meer voor het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze maximaal 15 jaar cel krijgen. En ik zie dat mijn weerbericht er niet bij staat. Een heel klein momentje. Het is. Dit is ook niet mijn weerbericht. Ja, de zon schijnt en het is bewolkt. Vanavond zoiets? Trekken de buien weg. Dat was het. Vannacht kan er wel wat regen vallen. Het koelt dan af naar ongeveer 14 graden. Morgen vooral in de ochtendbuien. Het wordt morgen maximaal 22 graden en het waait stevig. Dat was hem. Hartstikke goed, Casper. Dank je wel. En de verkeersinformatie, alleen de geest. Ja, er is eigenlijk alleen nog vertraging in de buurt van Twello. Want daar is aan het begin van de middag een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. De weg is nog steeds dicht en dat gaat ook nog even duren, waarschijnlijk nog een uur. Vanaf Hoenderloo is de vertraging nu bijna een uur. Je kunt dus maar beter omrijden. En dat kan het beste over de A50 en de N35 via Zwolle. De omliggende wegen die staan inmiddels ook behoorlijk vol. Onder andere de N344 Apeldoorn-Holte. Bij Deventer ook ruim een half uur oponthoud. En ook op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Bij Wilp heb je een kwartier vertraging. Heb je al een staatslot voor 10 augustus? Niet? Het is alweer bijna de tiende. En de jackpot staat op maar liefst 11,7 miljoen euro. Netto. Het zal je maar gebeuren. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De advocaten van Nabil B. zijn snoeihard over de NCTV na de dood van Peter R. de Vries. De minister heeft ons dus wel gehoord, maar heeft ons niet begrepen. Dat zei Onno de Jong, een van de advocaten van de kroongetuige Nabil B. in een persconferentie. Lara Rensen. Nieuws & Co. Onze verslaggever Mark Robin Visser is bij die persconferentie van de advocaten van Nabil B. Ik begrijp dat die zojuist afgelopen is. Mark Robin, wat is er allemaal gezegd? Nou, veel dingen wisten we eigenlijk al. Hè. Dat het niet botert tussen deze twee juristen en het ministerie, dat wisten we al. Maar ze trekken nu na opnieuw een gesprek vanmiddag op dat ministerie toch nu heel hard aan de bel. Ze zeggen, als dit onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries zo wordt onderzocht door deze mensen, onder andere door Tjibbe Joustra, dan is dat geen onafhankelijk onderzoek. En het risico is heel erg groot dat er fouten, die zijn gemaakt volgens hen, dat die onder het tapijt zullen worden geveegd. Luister even naar advocaat Onno de Jong. Wij willen dat de onderzoekscommissie zonder aanzien des persoons onderzoek doet. Falen moet worden blootgelegd en verantwoordelijken moeten worden terechtgewezen. Alleen dan kunnen we leren van die fouten en voorkomen dat die fouten in de toekomst nogmaals worden gemaakt. Omdat het gaat om 3 mensen die werden vermoord om hun relatie met de kroongetuigen, hebben wij de minister gevraagd dit onderzoek te verbreden naar de moorden op Redouan en Derek Wiersum. Doel: de overheid ervan te doordringen dat als men kroongetuigen wil blijven inzetten, dit alleen maar kan wanneer er een integraal veiligheidsscenario klaar ligt, dat de veiligheid van alle betrokkenen bij zo'n proces, kroongetuigen en familie, professionele procesdeelnemers en hun naasten kan waarborgen. En op dit moment kan gerust worden gezegd, blijkens de feiten, dat Nederland daartoe niet in staat is. Ja, het werkt dus niet, zeggen ze. Er is te weinig ervaring op het ministerie. De communicatie is ontzettend slecht. We hebben geen goede contactpersonen. Er is een slechte sfeer ontstaan, zeggen ze. En het ministerie beweegt niet, gaat niet mee met onze redenering. Ze willen dat er een breed onderzoek komt. Dus niet alleen naar de moord op Peter R., maar ook op die twee andere moorden. Dat die in het onderzoek worden betrokken. En dat er misschien wel een buitenlandse commissie moet komen met deskundigen die veel meer afstand hebben en die het van afstand kunnen bekijken. Ze hebben het ook over hun eigen veiligheid gehad. Deze twee advocaten krijgen persoonsbeveiliging. Is ook allemaal niet van een leien dakje gegaan. Ze vertelden, vorig jaar in 2020 kregen we te horen dat we op een dodenlijst staan, zonder daar verder details bij te krijgen. We wisten niet wat we daarmee moesten. En op 1 maart van dit jaar kregen we een appje van het ministerie waarin stond dat we ons nergens zorgen over hoefden te maken. En Peter R. de Vries ook niet. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Peter R. de Vries is 3 maanden later doodgeschoten. Luister even naar advocaat Peter Schouten. Zelf waren Onno en ik daar wel ongerust over. Wij beschikten wel over diverse aanwijzingen dat het na de dodenlijst voor ons allemaal heel gevaarlijk was geworden. Maar er werd onvoldoende naar ons geluisterd door de NCTV. Zelfs tot op de dag van vandaag, na de dood van Peter R. de Vries, wordt er nog onvoldoende naar ons geluisterd. Waardoor er voor alle betrokkenen bij deze zaak nog steeds grote risico's zijn. Onze beveiliging is weliswaar opgeschroefd naar een strenge persoonsbeveiliging. Maar de NCTV is nog steeds op een groot aantal punten laks bij de beveiliging van alle betrokkenen. Nou, je hoort het, Lara. De frustratie die spat er vanaf. We zaten hier op een geheime locatie in Den Haag vanwege de veiligheid. Deze mannen lopen groot gevaar. Dat snap je na alles wat er is gebeurd. En ze komen er dus niet uit met het ministerie. Nee, dan is de grote vraag, komt er een onafhankelijk onderzoek? Gaan ze naar ze luisteren? Wat denk je? Deze twee advocaten hebben daar ernstige twijfels over. Ze zeggen, het ministerie beweegt niet met ons. Ze snappen het niet, ze willen het niet horen. Ze zien geen ruimte voor veranderingen in dat onderzoek. Goed. Marco B. Visser over de persconferentie van zojuist. Persconferentie dus van de advocaten van Nabil B. Ik praat door met Rico Bridjal. Hij is veiligheidsexpert en ex-beveiliger. Meneer Bridjal, goedenavond. U heeft ook naar de persconferentie geluisterd. Wat vindt u ervan? Wat ziet u van de woorden van de advocaten? Want ze gaan hard tekeer, hè? Ja, goedenavond. Ik denk dat het wat deze mensen zeggen echt uit het hart komt. En dat is waar naar geluisterd moet worden. Deze mensen leven op dit moment in omstandigheden die, en ik kan het echt weten, onmenselijk worden geacht. Je bent alles kwijt, je privacy, je vrijheid. En als er dan zo met je om wordt gegaan, dan zijn deze woorden heel duidelijk aan het adres. Ja, ik zou die te hard nemen. Want begrijpt u dat ze deze verwijten maken? Er is niet een integraal veiligheidsscenario dat klaar ligt bij de inzet van kroongetuigen. De NCTV is laks, er wordt niet goed gecommuniceerd. Ze krijgen appjes als ze op een dodenlijst staan met maak je geen zorgen. Wat voor beeld geeft u dat? Nou, het is eigenlijk een beetje een wederkerend verhaal. Want ik ken genoeg mensen die met het NCTV te maken hebben gehad. En eigenlijk is dit continu het onderwerp van gesprek, communicatie. Waar je ziet dat de overheid heel erg in belangen beschermen denkt. Hebben deze mensen te maken met het beschermen van hun leven. En daar zit een veel grotere emotie achter. En het gat tussen het beschermen van een belang en het feitelijk ervaren van gevaar. Ja, die is enorm. En dit gat is niet te overbruggen voor de huidige beleidsmakers. Moet er, vindt u dat ook, een onafhankelijk en breder onderzoek komen? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat voornamelijk de juiste vragen gesteld moet worden. Kijk, ik kan me voorstellen dat sommige informatie door inlichtingendiensten vergaard zijn, dat bronnen beschermd moeten worden, dat je daardoor niet alle informatie tot je kan krijgen. Daar heb ik wel begrip voor. Maar waar goed naar gekeken moet worden is, hoe komt het nu dat bijvoorbeeld een Peter R. de Vries weigert om beveiliging te nemen? En waarom is maatwerk niet mogelijk in sommige gevallen? En waarom zijn die processen zo rigide? En komt het door het proces dat er nu dit soort extreme incidenten plaatsvinden? En ik hoop dat ze de juiste vragen gaan stellen. Het lastige is dat ik altijd heb begrepen dat Peter R. de Vries zelf geen beveiliging wilde. Hoe had de NCTV het anders moeten doen? Nou, hij wilde geen beveiliging. En dat had met name te maken met de wijze waarop er beveiligd wordt. En wederom die rigide processen en procedures die zo beperkend zijn, dat er, als je kijkt naar de commerciële wereld, er zijn zoveel andere mogelijkheden om iemand te beschermen. Mm. En op het moment dat er geen mogelijkheid geboden wordt en je past niet in het kader van een van de protocollen, ja, dan kan ik me voorstellen dat een man zoals Peter, die niet echt, hij had geen angst, dat hij dan op dat moment zegt, nou, dan kies ik wel voor mijn eigen pad. Dus hoe hadden ze het anders kunnen doen? Ik denk dat ze veel meer maatwerk hadden moeten leveren. En in dit geval bijvoorbeeld op de vaste locaties waar de Vries heel regelmatig kwam, om daar toch additionele maatregelen te treffen. En waar moet ik dan aan denken? Moet je gewoon iemand voor de deur zetten? Of is het zo simpel? Nou ja, uiteindelijk wel. Als je gaat kijken hoe deze aanslag gepleegd is. Iemand die een half uur voor de aanslag in de omgeving aanwezig was geweest, die had dit afwijkende gedrag kunnen onderkennen. En daar had je niet eens een politieagent voor hoeven kunnen gebruiken. Daar had je een speciaal opgeleide beveiliger uit het Rijksmuseum die hiertoe in staat is, die gewoon afwijkend gedrag kan herkennen. Die had dit kunnen zien. Mm. En dan had je het kunnen voorkomen met hele simpele targetgerichte maatregelen. En dan hoef je niet in allerlei moeilijke veiligheid concepten te denken. Moet dat nu ook bij de advocaten van Nabil B. gebeuren? Nou, kijk, die zijn inmiddels doorgecijpeld naar het hoogste niveau van persoonsbeveiliging. Die worden beschermd door een speciale eenheid waar de mensen die op de werkvloer zitten echt weten hoe ze dit moeten doen. En die stappen echt voor een kogel als dat moet. Maar dan klinkt het alsof het nu pas tot hen, de omgeving, doordringt dat dit nodig is. Ja, helaas is het in Nederland, zitten wij heel erg op de mate van kans. Op het moment dat de kans laag is dat iets gebeurt, of de waarschijnlijkheid neemt wat af. Maar er was al een advocaat doodgeschoten. Ja, ja, en het probleem is dat is het een incident. We zitten te vast in processen en we hebben te maken met capaciteitsproblemen. We hebben te maken met de afstand tussen een beleidsmaker en de feitelijke werkvloer. Onbegrip, slechte communicatie. En als je in het vaste rondje blijft denken en draaien, dan gaat er ook niks veranderen. En dat is niet, het is niet kenmerkend van de overheid dat ze heel erg flexibel zijn hierin en wendbaar. Dank voor uw blik, meneer Bridjal, op deze persconferentie en uw analyse. Veiligheidsexpert en ex-beveiliger. Nog even naar de weg, Helene Geest. Ja, de situatie is eigenlijk niet echt veranderd. De A1 van Amersfoort naar Hengelo is nog steeds dicht bij Twello en blijft ook nog wel een tijdje dicht. Dat leidt vooral tot veel vertraging op de omliggende wegen. Onder andere de N344 van Apeldoorn naar Holte. Tussen Teuge en Deventer is de vertraging 40 minuten. Er is meer nieuws. De New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo heeft tot volgende week vrijdag de tijd gekregen om zelf te vertrekken. Anders zal er een impeachmentprocedure tegen hem worden gestart. Dat heeft een speciale onderzoekscommissie in een brief aan de gouverneur geschreven, meldt Reuters zojuist. Cuomo zou jarenlang vrouwen hebben lastiggevallen. Een oud-medewerker van ProRail heeft de spoorbeheerder in verwarring en sprakeloos achtergelaten. Op haar laatste werkdag heeft de vrouw namelijk een pornovideo opgenomen in de inkpot. Het hoofdkantoor van ProRail in Utrecht. Tegen RTL Nieuws zegt een woordvoerder: we weten nog niet wat de vervolgstappen zullen zijn. Dit staat niet in ons draaiboek. Twee typische Amsterdamse Bijlmerflats zijn door de gemeente uitgeroepen tot monument. Ze zijn midden jaren 70 ontworpen volgens de originele Bijlmervisie. Wonen in hoge flats met veel privacy, omringd door groen en veel plek om elkaar buiten te ontmoeten. Merendeel van de huidige bewoners laat aan NH Nieuws weten trots te zijn op deze monumentale status. Toch wel leuk dat mensen van buiten, van andere steden, die weten van, oh, dit is een monumentgebouw nu. Ik ben ook blij dat ze het park erbij hebben betrokken. Je hebt natuurlijk gauw de neiging om daar maar een parkeerveldje neer te leggen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De monumentale status betekent ook dat er zonder vergunning niets meer veranderd mag worden aan de gebouwen. Dan naar de bagageafhandeling op Schiphol. Het is niet de gedroomde vakantiestart voor een aantal mensen. Aankomen op je bestemming zonder je koffer. Maar bij passagiers van 10 vluchten van Transavia overkwam het toch. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na klachten van klanten. Dat komt omdat er door de coronacrisis veel personeel is ontslagen en nu het weer aantrekt. Een aantal vluchten zijn er niet genoeg krachten om het werk op te vangen, met alle gevolgen van dien. Wat dat betekent, bespreek ik met een bagagemedewerker. Deze medewerker wil graag anoniem zijn verhaal doen, omdat hij bang is dat openheid gevolgen kan hebben voor zijn contract. Maar zijn naam is bij ons bekend en ook zijn achtergrond, maar die houden we voor ons. Goedenavond. Nou, dit is wel heel erg anoniem. Dit is helemaal niks namelijk. Hebben we wel contact, jongens? Goedenavond, bent u daar? Oké, ik begrijp dat we nu schakelen naar het mobiele nummer. Bent u daar? Goedenavond. Ja, goedenavond. Ah, fijn. Ik had net uitgelegd dat u anoniem wilt blijven, dus dat doen we ook. Kunt u vertellen, hoe is tegenwoordig het werk? Ja, chaotisch en druk. We lopen de voeten onder ons lijf vandaan. Je moet op wel 2 tot misschien wel 3 plekken tegelijk zijn op de hele luchthaven. En waar komt dat door volgens u? Ja, door de personeelstekorten die er ontstaan zijn door de coronacrisis, zal ik maar zeggen. En ja, u moet heel hard werken en de passagiers krijgen dus soms hun koffers niet mee. Herkent u dat verhaal? Ja, ik herken het verhaal, ja. Jazeker. Want wat gebeurt heel er dan? Heel spijtig. Ja, wat gebeurt er dan? Er zijn te weinig mensen om de koffertjes te kunnen laden. En wat gebeurt er dan? Het systeem waar de bagage in verwerkt wordt, loopt over. Simpelweg omdat er geen handjes meer zijn. En dan wordt de bagage ergens gedropt. En dan moeten we het gaan zoeken achteraf. Oké, dan wordt het wel nagezonden. Of hoe moet ik het voor me zien? Ja, dat wordt gewoon nagezonden. Dat is wel de bedoeling. Ja, dat is wel de bedoeling, want dat gebeurt wel uiteindelijk. Ja. En ik hoorde ook verhalen over piloten die moeten helpen met het inladen van de bagage, zodat de vlucht kan vertrekken. Heeft u dat ook al eens meegemaakt? Ik heb het zelf persoonlijk niet meegemaakt, nee. Ik heb het wel gehoord inderdaad. En ik weet ook niet of ze daar verplicht toe zijn. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat ze dat uit goede wil proberen te doen om iedereen toch nog een beetje tevreden te houden. Ja, precies. En wat verdient de gemiddelde bagagemedewerker? Ik denk €1 of 10,5 misschien. 10,50 ongeveer. Ja. En nu er zulke enorme tekorten zijn, wat betekent dat voor bagageafhandelaars? Zijn die met elkaar aan het concurreren of wat ziet u ontstaan? Ja, geconcurreerd. Voor de corona werd er geconcurreerd op wie de maatschappijen mocht afhandelen. En op het moment wordt er geconcurreerd over wie het personeel krijgt. De hoogste bieder die krijgt meestal het personeel. Gaat het dan om een veel hoger loon? Nee, dat gaat niet over veel meer. Dan spreek je misschien over €100 in de maand extra of zoiets. Okay. Ja, maar goed, dat kan natuurlijk een keuze zijn om dan te vertrekken. Levert dat nog problemen op? Want ik kan me voorstellen dat het misschien wel interessant is en dat er daardoor bij bepaalde bedrijven weer problemen ontstaan. Ja, het probleem lost zich natuurlijk niet op met personeel dat er rondloopt dat naar een ander bedrijf zou gaan. Daar los je de essentie van het probleem natuurlijk niet mee op. Nee. Het tekort is er en dat blijft er voorlopig waarschijnlijk. De hele vakantieperiode? Ja, die zeker. Die zeker en misschien nog wel langer, zegt u? Misschien nog wel langer, ja. Je weet het niet. De toekomst voor de luchtvaartsector is vrij onvoorspelbaar op dit moment. Dus het zou ook kunnen dat na de hoogseizoen alles weer keldert. Ja. En dat misschien dan toch nog zelfs wel weer mensen uit moeten. Heeft u wel eens gedacht van ik ga iets anders doen? Nee. Wat zou naast meer loon dit probleem kunnen oplossen? Het aantrekkelijker maken door middel van arbeidsvoorwaarden, roostering, dat soort zaken. Ik bedoel, een goed loon is al fijn, maar als je ook nog een goed pensioen hebt of goede arbeidsomstandigheden, dan los je een hele hoop op. Ja, dan wordt het aantrekkelijk en dan willen meer mensen dit werk doen. Zo redeneert u. En hoe gaan luchtvaartmaatschappijen met jullie om, met u en uw collega's? Ik kan me voorstellen dat die veel haast hebben. Dat zou druk op kunnen leveren. Hoe ervaart u dat? Ja, ik ervaar het zelf als dat ze wel begrip hebben voor de zaak. Soms zijn mensen van de maatschappij wel eens wat geïrriteerd natuurlijk, omdat er weer een vertraging is. Maar over het algemeen snappen ze de situatie wel en hebben ze er wel begrip voor. Ja, u wordt niet extra onder druk gezet om nog wel even wat uurtjes door te werken? Nee. Ja, dat wordt wel dagelijks gevraagd om toch nog eventjes een uurtje langer te blijven. Maar de keuze is natuurlijk uiteindelijk bij jezelf. Ja. En wanneer moet u weer? Mag u weer? Ik mag zaterdag weer. Ah, nou. Alle koffers het liefst mee, hè? Succes. Ik ga mijn best doen. Ja, dat weet ik. Bagagemedewerker op Schiphol. Dank voor uw verhaal. Grote bosbranden houden nog steeds het zuidoosten van Europa in hun greep. In Turkije woeden al 9 dagen lang bosbranden. En ook in Albanië en Griekenland houden de branden aan. De Griekse brandweer moet steeds meer middelen inzetten om die bosbranden onder controle te krijgen en omwonenden te beschermen. We hebben contact met correspondent Connie Keese vanuit Athene. Connie, ook vlakbij Athene. Verergert de situatie op dit moment, heb ik begrepen. Vertel eens, hoe gaat het daar? Ja, er is een nieuwe brand ontstaan ten noorden van Athene. Dat was net buiten het gebied waar eergisteren ook een bosbrand was. Zo'n 30 kilometer buiten het centrum. Nou ja, het vuur gaat op dit moment, en dat zie ik op livebeelden van de publieke omroep Ert, niet in de richting van de hoofdstad, maar verder naar het oosten en noorden. Maar dat is ook een bosachtig gebied waar verspreid huizen liggen en tenminste 3 dorpen. 2 zijn er ontruimd, maar bij het eerste dorp is het vuur al doorheen geraasd. Daar staan huizen in brand. Het tweede dorp worden nu de eerste huizen bereikt. En de derde zal ook heel snel ontruimd moeten worden. En ondertussen met grote moeite proberen blusvliegtuigen en helikopters deze brand te bestrijden. En dit is bij Athene. Waar gaat het nog meer mis? Ja. Nou, er zijn ook 2 grote branden nog steeds in het noorden van het eiland Evia. Dat is zo'n 150 kilometer hier vandaan. En in het westen van het schiereiland Peloponnesos. In dat noordelijke deel van Evia is de noodtoestand uitgeroepen. En is die situatie echt ernstig. Bewoners uit meerdere dorpen moesten daar de afgelopen nacht en vandaag hun huizen verlaten. Het is onduidelijk hoeveel huizen daar zijn verwoest, maar dat zijn er waarschijnlijk meer dan 100. En je moet je voorstellen dat daar de brand eigenlijk vanaf dinsdag al, want toen is het al begonnen, van de westkust door de bergen naar de oostkant, de oostkust van het eiland is gegaan. Zo'n 30 kilometer. En daar is zojuist ook een camping ontruimd via het strand. En daar zijn mensen door schepen van de kustwacht in veiligheid gebracht. Ja, dus mensen worden ook echt geëvacueerd. Zeker, zeker voortdurend. Eigenlijk overal, en er zijn natuurlijk nog meer branden in Griekenland, overal worden onmiddellijk waarschuwingen gegeven via de telefoon dat mensen hun huizen moeten verlaten. Niet iedereen wil dat. Dat zag ik ook net op de beelden van de televisie hier. Die willen hun huizen beschermen. Maar uiteindelijk dwingt de politie hen min of meer om toch weg te gaan. Mm-hmm. Dat veel te gevaarlijk is. Ja. Connie, ik werk zelf al heel lang bij de radio en jij bent al lang correspondent voor ons in Griekenland. Ieder jaar zijn er wel branden, iedere zomer. Heb je dit wel een keer meegemaakt op deze manier? Er zijn ieder jaar wel branden, maar het ene jaar is het natuurlijk ook warmer of koeler. Dit jaar is het wel extreem heet en het duurt heel erg lang. We hebben de afgelopen week temperaturen gehad van boven de 40 graden. Dat gebeurt hier wel meer, maar niet zo lang. Dus dat betekent dat in het hele land de bossen heel droog zijn en dat er maar een vonkje hoeft te ontstaan voordat dat in brand komt. Ja, de laatste grote brand was in 2007 in hetzelfde gebied bij het antieke Olympia en de omgeving daar, waar toen ook grote bosbranden waren. En 3 jaar geleden, dat herinneren mensen zich meer, misschien nog toen meer dan 100 mensen om het leven kwamen bij een hele felle brand in de Mati, ten oosten van Athene. Ja, en nu dus op veel meer plekken ook. Welke middelen zet Griekenland in om de branden tegen te gaan? Want er zijn dus evacuaties, de brandweer is natuurlijk druk bezig. Wat gebeurt er allemaal? Ja, nou kijk, Griekenland heeft een van de grootste blusvloten. Ik weet niet hoe je dat zo noemt. Maar, ja, goed, dus mij. Blusvliegtuigen en helikopters zijn aangeschaft en gehuurd. Maar met zoveel fronten is het onmogelijk om overal op tijd te zijn. Er is nu besloten om het Griekse leger ook meer middelen te geven om de brandweer en de lokale autoriteiten te helpen. Dus er worden heel veel honderden militairen ingezet en ook vliegtuigen, hele helikopters, drones en bulldozers om iedereen maar vanuit de lucht en vanaf de grond te ondersteunen. De bosbranden dus in Griekenland zijn groots en hevig. Correspondent Connie Kees was dat vanuit Athene. Dankjewel, Connie. Tot zover nieuws in Kool. Straks Dit is de Dag met Margje. Ja, Lara, de Nederlandse springruiter Michael van Vleuten, die won gisteren een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Was natuurlijk een hoogtepunt. Maar een paar dagen eerder werd een Zwitsers paard geëuthaniseerd vanwege een onherstelbare blessure. De vraag is, hoe diervriendelijk is deze Olympische sport? Zometeen een debat. En Michel Koenen met de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Nu het aantal besmettingen daalt, is Nederland niet langer donkerrood op de Europese coronakaart. We staan nu op gewoon rood. En toch blijven de beperkingen die onder andere Duitsland, Frankrijk en Noorwegen hebben ingesteld voor Nederlandse toeristen voorlopig nog gelden. In Frankrijk komt er definitief een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. En moet iedereen die onder meer een restaurant of kroeg in wil kunnen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of recent hersteld van het virus. De omstreden wet is grotendeels goedgekeurd door de Grondwettelijke Raad. 18 leden van een Belgische studentenvereniging worden vervolgd voor de dood van een student ruim 2,5 jaar geleden, toen Passanda kwam om het leven bij een ontgroening. De leden van de groep kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Zeker 3 vakantievluchten van Transavia zijn afgelopen week zonder bagage vanaf Schiphol vertrokken. Dat bevestigt de vliegmaatschappij na klachten van klanten. Bij 7 andere toestellen bleef een deel van de bagage achter. Vanwege een tekort aan personeel hielpen vandaag piloten mee om bagage aan boord te brengen. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien, maar vannacht kan er weer wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen vooral in de ochtend buien. Het wordt dan maximaal 22 graden en het waait stevig. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Waar staat het nog vast? Op de A1 staat het nog behoorlijk vast. Want